dłużej niż teraz. Bliżej niż teraz. Bliżej niż teraz. Tak tupią tłumy tych, co pragną się wkupać na to. Top po mojemu to szczyt, lecz raczej top to ich byt. Typa, co ma to gdzieś, mogą zatupać na śmierć. Najlepiej tupać na raz, by zdobyć uznanie mas. Z tupetem tupać za dwóch, kto nie tupiący ten zuch. Ja z uchu wyzbieram klan, by zmylić tupiący klan. Lepiej tupać na raz. Tupać na raz, by zdobyć uznanie mas. Z tupetem tupać za dwóch, kto nie tupiący ten zuch. Ja z uchu wyzbieram kran, by zmylić tupiących plan. Mi zajęła podobne. Konstytucje, które mają jeden cel, chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nikt ich nigdy nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Wesołe konstytucje, które mają jeden cel, chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Są przewrotne rezolucje, które mają skutną treść. Nikt ich nigdy nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie. Wcale nie tak, nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Niespapranych rąk, aż po ostatni krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć. Życia bez łez, łez nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego, topimy się co nas. W pościeli ocean powodzi łez. Flotę zjednoczonych sił. Razem zwalczyć niebezpieczny styk suwir. Styk suwir. Ah! Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Uważajcie na siebie. Staraliśmy się Państwu nie przeszkadzać akompaniamentem. Myślę, że parę razy nam się udało. Uważajcie na siebie. Naprawdę było fajosko. Dziękuję ludności pozawarszawskiej również za wsparcie. Dzięki. jak ma sej, ja leki lej. Udy nam lej, udy nam aga sele, ja. Jedy nam lej, tyk nam lej, udy nam sej, leki lej, ja. Bardzo chciałem podziękować programowi trzeciemu, że był tak łaskaw i poddał się naszej presji i pozwolił nam na ten koncert. Bardzo dziękuję Państwu również. Chciałem też podziękować osobom, które przyczyniły się do mojego sukcesu, czyli Mateuszowi Pospieszalskiemu. Karimowi Martusewiczowi. Piotru Żyżelewiczu. No i pozwolę sobie zwieńczyć to nasze artystyczne wystąpienie piosenką, gdzie melodia moja i słowa własne też. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się biedy i nie. zasadzie nie. Nie uznając zasad i bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nazbierało się, nazbierało się, pora by wystawić tył po dwa. Tak w zasadzie nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Nie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Miał rację Wojciech Waglewski. Trójkowe archiwum koncertowe, nasza koncertowa majówka w Trójce trwa. To koncert z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. 14 marca 2004 roku, zespół WUW. A teraz przeniesiemy się na inne ważne wydarzenie w historii zespołu. Na 30-lecie WUW zagrało w Jarocinie 18 lipca 2015 roku. Dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielkim dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to ból, jakiż sprawił to ból. potem wyglądał jak nasi synowie. Zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez te wszystkie lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to bóg. Jakiś sprawił to bóg. Nadir mahabba, balanı çok sever. Anadan sorur. Jeszcze wrócę. Fargana Kwazimowa i Alim Kwazimow, goście specjalni koncertu na 30-lecie zespołu WW w Jarocinie 18 lipca 2015 roku. Trójkowe archiwum koncertowe powróci. Słyszymy się bowiem w Trójce także z wtorku na środę. Mariusz Owczarek, zatem jeszcze raz WW z Jarocina i do usłyszenia w Trójce. Robi się ciemno, jakby padać miał deszcz.

jest taka, że świat jest dla mnie, a ja jestem dla świata. I mamy się ku sobie, świat i ja. Mamy się ku sobie, świat i ja. Serce rośnie, patrzę na zielone, wybieram się na sieci, dumane, wymocone, duszę rozpiera, patrzę na niebieskie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 6, dokładnie.